Yo! Tak jest! B.O.B. One, gada van, ONR, właśnie tak! ONR, jeden na milion, dokładnie tak, B.O.B. One. Ej, sprawdź to, dla wszystkich zajawa. Mega zajawkę, bo gdyby mnie nie miał to, grzebałbym gdzieś śmieciak i zbierał złom. Jestem ziom, noszę wysoko czoło, jestem dumny, mam zajawkę. Od kołyski do trumny, nie podajesz mi ręki, nigdy ci nie podam jej pierwszy. Ty jesteś szczery, ja jestem szczerszy. Nigdy nie zadzieram nosa, nie bujam w chmurach, jest między nami klosa. Ty, wbijam w to chuja. Skończył się czas na polskiej scenie świętych krów. A nie moralizatorstwo, zniknęło jak mój brzuch. Masz problem. Ja mam zajawkę, która parzy, nie jem warzy. Mam styl surowy, krwisty, chciałbyś go smażyć. Możesz marzyć, ja przystałem, jak wydałem pierwszy krążek. Chcę tylko, żeby jutro dla nas świeciło słońce. Mam zajawkę, z której polskiej scenie robię zastrzyk. Małą dawkę z tego, co mam jako jeden z ostatnich. Powiedz, czy ty czujesz to, czy widzisz to. Patrz, jak mi dziś przeżywa to powietrze. Powiedz, czy ty czujesz to, czy widzisz to. Was uderza, a ty chcesz tego jeszcze. Powiedz, czy ty czujesz to, czy widzisz to. Czujesz to? Czy widzisz to? Choćbym wszystko stracił, mam te zajawy. Nie wiem co się działo, będę cały czas to grał. Choćby nie wiem co się działo, ja zostaję tutaj sam. Choćby nie wiem co się działo, będę wbijał na ten beat. To zajawka, co pomaga żyć. Bo jeśli masz energię, daj mi rym, daj mi flow. Ty robisz jedną zwrotę, kiedy ja zrobiłem 100. Gdy siedzisz znów przy kompie i oglądasz to. My wbijamy do klubu, znowu zrobić ostre zło. Ty słuchaj co za nuta i słuchaj co za dźwięk. Ja napierdala w majka, że nie jeden głośnik bek. Tak to zabija stresy i to zabija lęk. Bo to jest czyste jak to co w kieliszkach robi dżek. Powiedz czy ty czujesz to, czy ty widzisz to. Patrz jak mi dziś przeżywa to powietrze. Powiedz czy ty czujesz to, czy ty widzisz to. Was uderza, a ty chcesz tego jeszcze. Powiedz czy ty czujesz to, czy ty widzisz to. To ten rym co unosi się nad miastem. Powiedz czy ty czujesz to, czy ty widzisz to. Choćbym wszystko stracił, mam te zajawkę. Chłopie i to jest waga ciężka. Uderzenia bitu są dla mnie jak bicie serca, ja nic nie ćpam. A ciągle jestem na haju, trzymam rękę na pulsie. Cham to warto kraju. Wielu mówili jaki robić rap mam. Ja zawsze robiłem swoje. Kończymy dobry rap. Hood hop, dance, raga. Wy z podziemia już zostańcie tam. Bo wiesz, że grabam ze sceny. Padniecie na jej deski. I to czyje single teraz lecą do dyskotek wiejskich. Dla kolorowych ziomów dreda i łysych skurwysynów dresach. To właśnie my wszyscy mamy przekaz, mamy ciśnienie jak stąd do Jamajki. My to dobre kawałki plus multum zajawki. Trzeba walczyć, bo ten świat nie jest prosty. Ale z każdą nową płytą zbieram coraz większe tropy. Powiedz czy ty czujesz to, czy ty widzisz to. Patrz jak mi dziś przeżywa to powietrze. Powiedz czy ty czujesz to, czy ty widzisz to. Was uderza, a ty chcesz tego jeszcze. Powiedz czy ty czujesz to, czy ty widzisz to. Kto ten rym co unosi się nad miastem. Powiedz czy ty czujesz to. Czy widzisz to? Choćbym wszystko stracił, mam te zajęcia.